NPO Radio 1. Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Donkere wolken boven de bevrijdingsfestivals in het noorden van het land. Op een aantal plekken zijn bezoekers van het terrein gestuurd. De buien waren wel voorspeld. En in de toekomst kan dat nog nauwkeuriger. Want de nieuwe Europese weersatelliet Meteosat 12 stuurt voor het eerst foto's. Deskundigen zijn heel enthousiast. Nu eerst het NOS Journaal, Casper Meijer. De coronapandemie is geen wereldwijde noodsituatie meer, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. 3,5 jaar geleden kreeg het virus dat stempel. En hoewel de noodsituatie dus voorbij is, benadrukt de WHO wel dat het virus onder ons zal blijven en dat er nog wekelijks mensen aan overlijden. Wereldwijd hebben naar schatting 764 miljoen mensen corona gehad. En voor zover bekend zijn bijna 7 miljoen mensen overleden aan het virus. De 5 mei-festivals hebben last van het slechte weer. In Groningen is het stilgelegd vanwege onweer. Iedereen moest van de organisatie van het terrein af. De festivals in Zwolle en Assen lagen ook even stil. Daar zijn de terreinen inmiddels weer geopend. Door heel Nederland zijn er vandaag festivals. En artiesten worden van de ene naar de andere locatie gevlogen in een helikopter. Een van hen is zangeres Tabita, die vandaag een ambassadeur van de vrijheid is. Dat betekent ja, dat ik een dankbaar mens ben dat ik hier aan mag bijdragen. En dat ik ook mijn stem op deze manier mag laten horen vandaag. Niet alleen in muziek, maar ook mag vertellen wat vrijheid voor mij betekent. In Wageningen is het jaarlijkse bevrijdingsdefilé geweest. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima wonen vanavond het 5 mei concert bij. Traditioneel het einde van de bevrijdingsdag. Ines Wesky is voorlopig geschorst als advocaat. Wesky zit sinds 2 weken vast. Gisteren werd bekend dat ze ook voorlopig niet vrijkomt. Het OM denkt dat ze berichten heeft doorgespeeld tussen de buitenwereld en crimineel Ridwan Taghi. In het noordoosten van India zijn 20.000 mensen naar kampen gebracht om verdere escalatie van een etnisch conflict te voorkomen. Volgens lokale media zijn er bij onlusten in de deelstaat Manipur zeker 11 doden gevallen. Minstens 20 mensen zijn gewond geraakt. De Nederlandse bank waarschuwt voor buitenlandse munten die veel lijken op euromunten. De bank heeft een aantal meldingen gekregen van mensen die in Nederland buitenlands wisselgeld kregen. Een voorbeeld is de Turkse 1 lira munt. Die lijkt erg op een 2 euro munt, maar is minder dan 5 eurocent waard. De crisisnoodopvang voor asielzoekers die wordt verzorgd door de veiligheidsregio's is gemiddeld 2 keer zo duur als de reguliere opvang door het COA. Uit een rondgang van Nieuwsuur blijkt dat de veiligheidsregio's tussen de 130 en 175 euro per persoon per nacht doorberekenen aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA zelf rekent ongeveer 77 euro voor een plek. Volgens de veiligheidsregio's zijn de kosten zo hoog omdat de regio's zelf de catering en de beveiliging moeten betalen. Deze beveiliger zegt dat het niet overdreven duur is. Wij moeten ook echt wel kunnen aangeven waarom wij zoveel beveiligers op locatie nodig hebben. En er gaat een hoop geld in zitten, maar dat is denk ik meer omdat het allemaal van tijdelijke aard is. Inmiddels leven duizenden mensen in noodlocaties. Er is dit jaar geen officiële receptie in het Kremlin op de Russische feestdag, Dag van de Overwinning. Normaal gesproken ontmoet president Poetin dan veteranen die hebben gevochten in de Tweede Wereldoorlog. De afgelopen jaren werd de receptie ook niet gehouden vanwege corona. De jaarlijkse parade gaat dit jaar wel door en Poetin zal daarbij aanwezig zijn. In verschillende Russische regio's worden feesten afgelast omdat lokale autoriteiten zeggen te vrezen voor Oekraïnse aanvallen. Het weer nog. Vanavond blijft het regenen in het noordoosten, lokaal met onweer. In het westen is het droog. Vannacht klaart het op en koelt het af naar een graad of 9. Morgen begint zonnig, later weer regen bij 18 tot 21 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest, goedemiddag. Goedemiddag Mark. Ja, het is een beetje minder druk aan het worden. Er stond straks 500 kilometer, is nu nog 350 van over. Maar vooral rond Breda en Dordrecht staat het verkeer nog compleet vast door ongelukken en ook door de afgesloten Heinenoordtunnel. Verder is het ook erg druk op de A2 en de A27 tussen Utrecht en Brabant. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht nog 25 kilometer tussen Bokstel en Waardenburg. De vertraging is bijna een uur, er staat een vrachtwagen met pech. In Noord-Holland op de A7 Zaanstad-Horen bij Purmerend is een ongeluk gebeurd. Daar is ook een rijstrook dicht, kost je 25 minuten. De A16 Belgische grens Rotterdam is helemaal dicht bij Breda-Noord door een ernstig ongeluk. Het gaat ook lang duren daar. En dat leidt vooral ook tot veel vertraging op de A58 van Tilburg naar Bergen op Zoom. Tussen Ulfhout en Etten-Leur meer dan een uur oponthoud. En ook op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht heeft het verkeer ruim een uur vertraging tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder. Dat zijn voornamelijk omrijders vanwege de afgesloten A29. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speelbewust. De dood. De dood is misschien wel het belangrijkste thema binnen de kunst. In de tentoonstelling Als de Dood wordt dit thema door 60 kunstenaars en schrijvers van verschillende kanten belicht. Als de Dood. Nu in Museum Belvedere. Gelegen in het prachtige Heerenveen Oranjewoud. Info en tickets, museumbelvedere.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. We gaan even kijken hoe lang de onweer zich aanhoudt. En de vierenstartmode, dat willen we heel graag. Maar ja, als het onweer is, veiligheid gaat voor. Ja, dit was in Assen, maar ook in Zwolle en Groningen moest het programma even worden gestopt vanwege het weer. Mark Visser. Nieuws en Co. Ja, er was wel al gewaarschuwd dat je maar beter een regenjas of poncho mee kon nemen. Ja, als het dan ook gaat onweren, dan moet het natuurlijk worden stilgelegd. Zo ook in Zwolle. Verslaggever Bo Heijmensen is al de hele dag daar op het terrein. Hoe is het er nu? Ja, heel koud en nat, Mark. Nog steeds. Het regent nog steeds. Eigenlijk al de hele middag. Terwijl het heel mooi begon, hoor. Want rond 1 uur toen Rutte hier het bevrijdingsvuur ontstak, was het hier prachtig weer. Zonnetje. Toen dacht ik zelfs, jeetje, ik heb misschien mijn jas vandaag niet eens nodig. Maar ja, toen werd het langzaam 2 uur. En ja, toen kwamen de hoosbuien. En ook onweer. En werd het inderdaad stilgelegd. Ja, toen kwamen de koppies. Van, gaat het dan nog wel door? Mensen teleurgesteld. Maar na ongeveer een kwartier of zo werd het weer hervat. En werd er gezegd dat het vooral een voorzorgsmaatregel was. Dus ja, toen ging het weer door. Maar ja, je begrijpt, dan is het hele terrein veranderd in een modderpoel. En ja, lopen de mensen in poncho's er een beetje doorheen. En dat doet toch wel wat met de sfeer hier. Ook al hoort het ook wel een beetje bij festivals dat dat kan gebeuren. Ja, jij zegt al, Rutte opende het festival bij jou. Wat was de boodschap van de premier? Ja, dat je nu door de situatie in Oekraïne echt ziet hoe belangrijk het is dat we de vrijheid beschermen die we hebben. En dat die fysieke dreiging niet ver weg is. Dat je nu voelt wat die woorden betekenen als we zeggen van we willen dat niet meer en we willen onze vrijheid behouden. Ja, dus die ontmoeting van gisteren met de Oekraïense president Zelensky had zichtbaar indruk gemaakt op de premier. En hij zei ook dat het daarom belangrijk is dat wij dus steun blijven leveren als Nederland. En dus ook met wapens. De 14 bevrijdingsfestivals deden vorige week een oproep aan het kabinet om financiële steun te geven. Want anders dreigen sommige festivals in ieder geval, gratis festivals dus, om te vallen. Heeft de premier daar nog iets over gezegd? Ja, we hebben bewust naar gevraagd. Want we zagen ook dat minister Ollongren van Defensie eerder vandaag al had aangegeven dat we dit hoe dan ook door moeten laten gaan, hoe belangrijk het is. En daarvan zei Rutte, ja, die verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij gemeenten en provincies en niet bij het Rijk, want het Rijk moet al zoveel bezuinigen. Dus we kunnen niet alles op ons bordje nemen. Dat wilde hij dus niet beloven. Ja, en als het over beloftes ging vandaag, dan ging het sowieso niet heel goed bij de premier, want hij grapte nog op het podium. Ik heb even gebeld, mensen, het blijft droog vandaag. Nou, dat was dus niet gelukt. Nee. Daarvan zei hij ook van, nou ja, misschien moeten we dan ook maar geen beloftes meer doen. Want het was leeg, echt. Ja, en dat merkte ik ook toen ik vanmiddag een rondje maakte. En vooral bij de bar was even niemand te vinden. Hebben jullie nog wel wat te doen hier? Ja, het is heel rustig. Geen wachtrijen, dat scheelt. Normaal gesproken lopen hier 130.000 mensen. Ja, zeker. En er zijn enorme wachtrijen voor de bar. Maar iedereen kan zo een biertje halen bij ons. Ja, dat is dan wel weer een voordeel. Ja, toch? Zo is het. Maar ja, ik neem aan, zo ziet u het niet graag. Nee, is echt jammer dit. Ja, het veld is helemaal leeggelopen. Overal waar je loopt zie je plassen, water, modder. De bankjes waar mensen op kunnen zitten zijn nat. Hebben jullie het nog leuk? Ja hoor, alleen een beetje koud en nat. Ja, het was op zich wel voorspeld, maar dit is wel heel treurig, hè? Ja, het had eigenlijk gisteren 5 mei moeten zijn, wat weer betreft. Maar ja, helaas. Waarom ben je hier? Om de vrijheid te vieren. Ja, wat is vrijheid voor jou? Vrijheid is voor mij eigen keuzes maken en zijn wie ik wil zijn. En ook voor anderen, gewoon zijn wie zij willen zijn. Ben je nu ook bezig met het feit dat je hier kan staan en dat duizenden kilometers verderop, maar wel op ons continent oorlog is? Ja, absoluut. Daar denk ik, sta ik echt wel dagelijks nog bij stil. Je lacht er een beetje bij, maar meen je het serieus? Ja, absoluut. Nee, klopt. Wat denk je dan? Het is gewoon een beetje een confronterende vraag. Dat meer. Oké, maar dat kan. Vertel waarom. Ja, ik weet niet. Omdat het gewoon... Dat is iets wat je niet vaak zegt, maar wel ook wel gaan doen. Ja, maar als je eraan denkt, wat denk je dan? Dan denk ik meer aan gewoon onze positie. Also dat wij zomaar het geluk mogen hebben om toevallig in Nederland geboren te zijn. Of te wonen. Terwijl op andere plekken op de wereld mensen het veel minder hebben dan dat wij het hebben. Lig je er ook wel eens wakker van? Ja, ik kan er wel eens over piekeren inderdaad. Ja? Absoluut, ja. Ik lag gisteren om 8 uur te slapen, als ik eerlijk ben. Ja? Ja, ik was echt heel moe. Ik had gewerkt tot 6. Ik dacht van ja, sorry, ik ben echt moe. Maar ik vind niet dat je om 8 uur daar weer stil hoeft te staan. Dat kan ook om 6 uur. Dat heb ik om 6 uur gedaan. Nou ja, het ding is natuurlijk, de laatste mensen die het allemaal mee hebben gemaakt, hè, die beginnen nu langzaam maar zeker te verdunnen. En als het moment dat die er niet meer zijn, dan denk ik wel dat de intensiteit van 5 mei omlaag zal gaan. Ja, de vraag is of dat goed is of niet. Hoe oud zijn jullie? 18. Ja, weet je, het is niet alleen maar, heel veel mensen denken nog steeds, hè, de Tweede Wereldoorlog, maar het is veel meer dan dat. Het is de wat er allemaal in de wereld gebeurt. Alle oorlogen die er zijn, niet alleen in Oekraïne, niet alleen in Sudan. Er is natuurlijk veel meer ellende in deze wereld. Ik denk dat we daar ook vooral met elkaar bij stil moeten zijn. Wij gaan wel lekker. Jullie gaan wel lekker. Het is wel lekker rusten. Ja, dat is waar. En we hebben net lekker staan dansen in de regen op vrouwtje. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel gezellig met z'n allen. Waar denken jullie aan op zo'n dag als vandaag? Ja, ik zei net ook al, die regen vond ik eigenlijk best wel toepasselijk. Want als je hier in het zonnetje, ja, het is natuurlijk wel een feestdag, maar het is ook wel een dag waar je gewoon denkt van oké, er zijn gewoon heel veel dingen bezig. Dus ik sta hier lekker met een bakje thee in mijn handen, mijn handen op te warmen. En ja, dat zijn de zorgen die ik op het moment heb, maar dat is voor heel veel mensen niet vanzelfsprekend. Dus dankbaar. Jullie zitten er mooi bij. Ja, lekker toch? Ja. Biertje. Zo'n bankje. Ja. Alle banken hebben we om 11:30 al geconfiskeerd. Want het is het enige bankje op het festival. En daar blijven we de hele godsganse dag zitten. Ook al zitten jullie nu in een enorme plas water, dat maakt niet uit. Gewoon plezier hebben. En ik vind het ook vrijheid dat je zomaar met z'n allen naar zo'n festival mag gaan. Dat het voor ons georganiseerd mag worden. Het wordt zomaar allemaal gedaan. Dat mogen we allemaal ontvangen. Helemaal. Wij. Ja. Vind ik fantastisch. Ja, ja, klopt. Er is minder geld voor. Er wordt zelfs gezegd van het gaat zo slecht met de festivals. Misschien verdwijnen ze wel. Nee hoor, dan ga ik gewoon entree betalen. Vrijheid is ook ontmoeten. Wij kennen elkaar vanaf het Bevrijdingsfestival. Ja. Vriendschap en vrijheid. Ja. Nieuwe vriendschappen. Ja, zeker. Ja. Geniet ervan, dames. Oké, jij ook. Jij ook. Tot ziens. Doei. Zeg Bo, het gaat nog even door daar. Ik heb net Gerrit Hiemstra gesproken. Die zegt wel, die regen die trekt nu wel naar het oosten weg. Dus het blijft waarschijnlijk droog. Wat staat er nog op het programma bij jou? Nou, zeg Mark, ik zie een beetje een zonnetje doorkomen. Kijk eens aan. Ja. Als we optimistisch blijven, dan wordt het nog een hele mooie avond. En dat wordt het sowieso, want hier is nog een cultuurprogramma. Nou, daar was vanmiddag helemaal niemand meer. Daar lopen weer mensen naartoe. Het begint ook drukker te worden. Het is natuurlijk geen nationale feestdag. Dus mensen hebben gewerkt en gaan nu ook naar het festival. En de muziekpodia gaan door tot middernacht. Onder andere met optredens van Direct en Tabitha. Tabitha is trouwens een van de ambassadeurs van de vrijheid dit jaar. En er is ook nog Silent Disco, nou, dat zie ik voor me. Daar gaan ze ook al helemaal los. En als die weervoorspelling klopt, dan belooft het hier nog een hele mooie avond te worden. Verslaggever Bo Heimensen vanuit Zwolle, dank je wel. Huurlingenleger Wagner gaat zich terugtrekken uit de Oekraïnse stad Bakhmut, heeft de leider van de Wagner-groep, Prigozhin, vandaag gezegd. Al maanden wordt er zwaar gevochten om Bakhmut. Prigozhin klaagt onder meer over te weinig munitie om daar nog te kunnen vechten. Geert Groot-Koerkamp, onze correspondent in Moskou. Geert, is dit opnieuw een dreigement? Want we hebben natuurlijk vaker horen klagen. Of gaat Wagner nu echt weg? We hebben het inderdaad vaker gehoord, maar hij heeft zijn boodschap nog niet op deze manier overgebracht. Ten overzij, hij nam een video op. Afgelopen nacht werd hij vrijgegeven. Waar hij staat voor een veldje met in ieder geval tientallen dode lichamen. Hij zei dat dat strijders waren van zijn Wagnergroep die de afgelopen dag waren omgekomen. Dus dat is sowieso een signaal dat het allemaal niet makkelijk gaat of niet goed gaat voor zijn groep daar. Dus misschien heeft hij het inderdaad heel erg moeilijk. De Oekraïners zeggen dat het niet gaat om een tekort aan munitie, maar dat ze gewoon tekort hebben aan manschappen. Zou ook zomaar kunnen. Maar in ieder geval is het voor Prigozhin aanleiding geweest om nu zijn boodschap hard en met heel veel gebruik van schuttingtaal over te brengen aan het Kremlin. Ja, en hoe belangrijk is zijn Wagnergroep juist bij Bakhmut? De indruk is dat de rol van de Wagnergroep de afgelopen half jaar in ieder geval heel prominent, heel belangrijk was. En misschien zelfs cruciaal. De Wagnergroep werd afgelopen zomer ingezet. Eerst in de buurt van Bakhmut in een ander plaatsje, Papastnaya. Dat hebben ze toen ingenomen. Daarna zijn ze doorgegaan richting Bakhmut. Dus de stellige indruk is dat de Wagnergroep daar zeg maar als een soort stormram heeft gefungeerd. In ieder geval een centrale rol speelt in die strijd om het stadje. En als het alleen al om die strijd, vraag je natuurlijk ook zo, als ze zich terugtrekken inderdaad, als dat zo is, wat betekent dat dan ook voor de strijd in de rest van Oekraïne? Want het betekent in ieder geval ook voor het Oekraïnse leger dat er iets minder druk is, in ieder geval daar. En dan kun je misschien weer wat meer verdelen. Ja, moeilijk in te schatten. Prigozhin zegt niet dat zijn troepen helemaal weggaan. Hij zegt, we trekken ons dan terug om onze wonden te likken en om bij te komen. En we dragen de boel over aan de reguliere Russische troepen daar. Maar tegelijkertijd zie je her en der in Rusland dat er nog steeds actief wordt geworven voor deelname aan de Wagnergroep. Dus dat zijn duidelijke signalen dat de groep van Prigozhin niet van plan is om het strijdtoneel helemaal de rug toe te keren. Heeft de Russische regering al gereageerd op dit aanstaande vertrek? Het Kremlin, de woordvoerder van president Poetin, heeft gezegd dat is niet mijn of dat is niet onze competentie. Daarvoor moet u bij het ministerie van Defensie zijn. Want dat gaat over die speciale militaire operatie, zoals ze dat in Moskou noemen. Het ministerie van Defensie heeft ook niet met zoveel woorden gereageerd. Maar de minister van Defensie, Shoigu, heeft wel eerder vandaag laten weten dat hij extra nadruk wil leggen op de bevoorrading van alle troepen van Rusland aan het front. Zonder daarbij met name Prigozhin of de Wagnergroep te noemen. Ja, hoe kun je zeggen hoe de Russen hier naar kijken? Dat iemand ook zo uithaalt, juist naar de Russische regering, hè? Dat er echt zo openlijk klaagt. Heel veel Russen zullen, denk ik, die videobeelden en die woedende woorden van Prigozhin niet te zien krijgen. De officiële Russische persbureaus, de staatspersbureaus, hebben het nieuws wel meegenomen. Maar ja, heel sec, heel sumier eigenlijk. Melden eigenlijk alleen dat de Wagnergroep van plan is om de zaak tijdelijk over te dragen aan de reguliere Russische troepen. Maar het feit dat hier iemand is die geen blad voor de mond neemt en met grove taal de minister van Defensie te lijf gaat, dat zullen de meeste Russen waarschijnlijk niet op televisie althans te zien krijgen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou, dank je wel. Even naar Helene de Geest bij de ANWB met toch flink wat files. Ja, maar het wordt alweer wat minder gelukkig. Maar als je rond Breda en Dordrecht rijdt of stilstaat, dan merk je daar heel weinig van. Daar is het nu het drukste. En dan met name op de A58 van Tilburg naar Bergen op Zoom. Tussen Ulfhout en Etten-Leur nu meer dan een uur oponthoud. Dat komt door een ongeluk op de A16 bij Breda Noord. Daar is de weg dicht. Na de koninklijke onderscheiding van antiracismeactivist Mitchell Essayas hebben drie mensen uit protest hun eigen lintje teruggestuurd, schrijft NRC op de website. Zes anderen hebben aangegeven te overwegen hun decoratie terug te sturen. Essayas is betrokken bij Kick Out Zwarte Piet en een van de initiatiefnemers van de Black Archives. Voor de tweede jaar op rij is het in Alphen aan den Rijn niet goed gegaan met de stilte tijdens dodenherdenking. In plaats van 2 minuten was het gisteravond 4 minuten stil. En dat kwam omdat een toespraak die om 8 uur zou eindigen al om 7:58 klaar was, meldt Omroep West. Vorig jaar ging het ook al mis, toen duurde de stilte zo'n 3 minuten. Transavia dreigt opnieuw een vliegtuig tijdelijk kwijt te raken. En dat terwijl de luchtvaartmaatschappij al een kampt met een tekort aan vliegtuigen. Een toestel dat naar Ibiza zou vliegen kwam volgens het ANP in botsing met een vogel. En die kwam terecht in de motor, waardoor het toestel voorlopig aan de grond blijft. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Vuelta, de ronde van Spanje voor vrouwen, is in volle gang. De mannen beginnen morgen aan hun eerste grote ronde, de Giro, de ronde van Italië. En dat lijkt een duel te worden tussen Remco Evenepoel en Primoz Roglic. De laatste, de Sloveen van Jumbo-Visma, verloor de afgelopen dagen 3 ploegenoten door positieve coronatests. Roglic noemt dat tegenover Steven Dalebout een kwestie van pech. Grande casino. Luckily, yes. We have guys to replace and we can start with Aiton. How are you? Good. Thank you. Everyone's talking about you and about Remco Evenepoel. Is that the right approach for this Giro d'Italia? We'll see. It's not really necessarily just us or him. I mean, he also showed now in Liège that he's in really super, super shape. So for sure we'll be also here. Volgens Roglic is nog niet zeker dat de Giro uitdraait op een tweestrijd tussen hem en Evenepoel, maar hij ziet de Belgen zeker als favoriet. Met name ook door die overwinning natuurlijk in de klassieke Luik-Bastenaken-Luik. Evenepoel zelf wil niet te veel blijven hangen in die overwinning van 2 weken geleden. Nee, het is het begint pas vanaf zaterdag en alles wat ervoor gebeurd is moet eigenlijk een soort van vergeten worden. Dus het is weer vanaf nul beginnen. Het moet toch wel een enorme boost in vertrouwen geven, ook voor deze 3 weken? Dat zeker. Toch een teken dat de vorm er al was. En weten dat ik nog een paar percentjes moest aanscherpen en verbeteren. Dus enorme boost en een enorm voordeel qua rustgevoel en ook qua zelfvertrouwen binnen de ploeg. Ja, wat heb je nu de afgelopen weken nog gedaan? Want ik geloof dat je het nog had over nog verder verbeteren. Kon dat nog eigenlijk? Ja, gewoon een paar percentjes, een paar specifieke trainingen. Proberen het laatste extra gewicht er nog af te werken, maar dat is allemaal goed gelukt. Dus en een paar echte specifieke trainingen op de TT-fiets en bergop. De tweestrijd, waar iedereen het over heeft, is dat ook iets waar jij alleen maar aan denkt? Of is dat, denk je, aan een veel breder verhaal in deze Giro? Ja, tuurlijk, je moet het zo breed mogelijk kijken, denk ik. Maar het belangrijkste is dat we met ons eigen plan, met onze eigen wedstrijd bezig zijn. En ik denk dat we ons niet moeten spiegelen op iemand anders of op een ander team, maar... We staan hier met een heel sterke ploeg aan de start, met heel veel vertrouwen. Dus gewoon ons eigen plan uitvoeren. Volgens mij hebben heel veel wielerfans er enorm veel zin in deze Giro. Jij? Nee, ik heb er geen zin in. Ja. Ik kan het aan je zien. Jawel, ik heb er heel veel zin in. Heel veel zin in. Dat wat betreft de Giro en straks meer over de Vuelta voor vrouwen met Roxane Kneteman. In het Verenigd Koninkrijk draait dit weekend alles om de kroning van koning Charles III. Behalve in Liverpool, want daar zijn ze namelijk vooral in de ban van het Eurovisie Songfestival dat volgende week dinsdag begint. En wat opvalt is hoe voelbaar dit jaar de invloed van TikTok is. Op allerlei manieren, bij de artiesten, de liedjes en bij de aanwezige media. G.J. Kooijman is maker van de Songfestival-podcast Dingedong en al eventjes in Liverpool. Goedemiddag. Goedemiddag, live vanuit een nu net zonnig Liverpool. Oh, daar is de zon ook al doorgebroken. Dat is goed nieuws. En daar zou je meteen een filmpje voor TikTok van kunnen maken. Bijvoorbeeld, sowieso, hoe komt het dat zo hecht is ineens? TikTok en een songfestival, is dat voor het eerst dit jaar? Nou, het is niet voor het eerst dit jaar. TikTok is sinds vorig jaar officiële mediapartner geworden van het Songfestival. En we zien natuurlijk al langer in de muziekindustrie dat TikTok een steeds belangrijke rol krijgt binnen het maken en ook succesvol maken van muziek. Dus het is niet gek, maar we zien dit jaar wel veel duidelijker de effecten ervan. Ja, kun je voorbeelden noemen? Nou, een voorbeeld dat we vooral zien is dat de loting, die normaal of de trekking van de plek in de finale van de 10 landen die op dinsdag en donderdag kwalificeren, gebeurt normaal in het perscentrum, waar de pers live kan meekijken. Nu gebeurt het vooraf live op TikTok. En moeten wij als journalisten dus ook ons TikTok-app openen om dat te kunnen zien. Maar je ziet het ook in de muziek. Je ziet dat er landen zijn die ofwel een hitje scoren op TikTok, bezig zijn met wat voor muzikale dingen er werken op TikTok, of gewoon inderdaad de TikTok-dansjes alweer naar voren halen. Maar kom je dan een beetje achter wat er allemaal gaat gebeuren? Want juist toch TikTok is van de korte filmpjes? Ja, dat wel. Kijk, TikTok heeft tegenwoordig ook natuurlijk video's van 10 minuten en langer. TikTok is heel erg aan het uitbreiden om af te van alleen de dansfilmpjes naar echt een serieus mediaplatform waar je live kunt gaan, waar artiesten dingen kunnen delen en ook waar muziek natuurlijk gedeeld kan worden en in één keer een hit kan worden. Dat zie je dit jaar echt wel gebeuren. Je ziet een aantal landen die liedjes hebben gedaan waarover duidelijk elementen in zitten die goed scoren op TikTok. Dan is het een dansje. Kijk bijvoorbeeld naar Malta. Kijk naar Israël, die een soort van 5 succesvolle TikTok-hits bij elkaar hebben gegooid, à la de K-pop-artiesten die dat heel erg doen, de popartiesten uit Korea vooral. En je ziet het gewoon bij steeds meer landen gebeuren, dat het echt een factor wordt die meespeelt in het Songfestival. Hmm. En hoe kijkt de BBC, de organiserende omroep, hier dan naar? Want ja, zij hebben de rechten, hè, om het dan te verspreiden, maar blijkbaar TikTok ook. TikTok heeft een aantal dingen exclusief afgesproken met het grote Songfestival. Het merk wat erboven hangt natuurlijk, de EBU. Het is wel opvallend, want de BBC heeft laatst een waarschuwing uitgereikt dat geen enkele werknemer van de BBC de TikTok-app nog mag gebruiken. Dus dat zal vast wel wrijven met elkaar. Maar ja, de BBC organiseert het natuurlijk ook in organisatie en samen met Oekraïne, een act die ik hier over 10 minuten ga interviewen. Maar ja, dat is wel iets wat een beetje wrijft met elkaar, denk ik, in die zin. Maar we zien zeker dat TikTok die overneemt. Er zijn ook geen persconferentie deze week georganiseerd door de EBU voor alle 37 landen. Nee, ze gaan live op TikTok met een van de presentatoren. Hmm. Ik moet zelf bij TikTok ook denken aan dat liedje van vorig jaar wat eigenlijk helemaal niet zo goed deed tijdens het Songfestival zelf. Maar ja, we ook hier in Nederland nu goed kennen. Een deelnemster uit Armenië. Ja, wordt ook gedraaid op deze zender. Rosalyn was dat. Scoorde een hit dankzij TikTok. Ja, klopt. Zij werd 20ste vorig jaar met Armenië. Een land wat het erg goed doet bij het Songfestival. Maar dat werd een beetje een verrassende hit. Want het gebeurde natuurlijk ook pas 2-3 maanden later. Omdat heel veel meiden het gingen gebruiken over filmpjes over hè. Ik ben uit elkaar met mijn ex. Ik heb je niet meer nodig. De zomer komt eraan. Kijk eens hoe goed ik het nu doe. Dat was een verrassende hit die daarna in één keer op kwam zetten. Waardoor de radio het ook weer ontdekte. Soms is TikTok ook gewoon lekker onvoorspelbaar wat dat betreft. En aan de andere kant proberen landen er ook zeker op in te spelen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar België, een land waar dit jaar de queer zanger Gustav gaat. Die heeft natuurlijk naast zijn Belgische delegatie ook een platenmaatschappij. En die platenmaatschappij zet nu allemaal influencers door Europa in voor een betaalde campagne om deze week het liedje te gebruiken, zodat nog meer jongeren dat liedje ontdekken op weg naar het Songfestival en er dus hopelijk op of op gaan stemmen of er uiteindelijk een grote commerciële hit uit te halen. Want je kan het inderdaad van tevoren al populairder maken als zoveel mensen het hebben gezien voor je aan de beurt bent. En dan misschien profiteren als de punten worden uitgereikt. Zeker, want dit jaar hebben we voor het eerst weer een grote verandering bij het Songfestival. Tijdens de halve finale zullen de jury's, die af en toe redelijk omstreden waren de afgelopen jaren, niet meer meestemmen. En telt dus alleen de publiekstem van heel Europa en dit jaar ook voor het eerst de rest van de wereld die mee mag gaan stemmen als één verenigd blok. Het publiekstem wordt steeds belangrijker en daarom zullen de landen en artiesten dat ook steeds meer inzetten. Maar aan de andere kant zie je ook dat het Songfestival winnen natuurlijk niet het enige succes meer is, zoals een Rosalyn. Maar we zien het ook bij andere landen die eigenlijk bezig zijn om hier de festivalkalender te vullen met zoveel mogelijk. We hebben dit jaar een record aantal bands dat meedoet. Maar TikTok speelt een hele belangrijke rol natuurlijk, omdat er een jongere doelgroep zit die het Songfestival ook aan het overnemen is. We zien het aan hoe groot Maneskin is geworden op TikTok, ook na het Songfestival. Dus die invloed van TikTok wordt steeds belangrijker. Hoe doen Dion en Mia dan? Dion en Mia zijn er een beetje een buitenstaander in. Je merkt toch dat er ook een aantal acts zijn hier die minder pers doen. Nederland is daar eentje van, maar ook minder op social media doen. Ze doen wel de verplichte TikTok dingen die ze als een van 37 landen moeten opnemen met het grote Eurovisiekanaal. Is dat dan een gemiste kans, denk je, als je dat zo inschat? Als zoveel landen het gaan doen en je merkt dat die invloed groter wordt? We merken dat het een gemiste kans is. Ik merk als ik hier veel buitenlandse journalisten ook spreek, dat het niet kunnen kletsen en kennen van een artiest is steeds belangrijker aan het worden. We merken het vandaag aan Italië, die hier ook niet verschijnt bij de persconferenties. Als wij hier als pers niet meer verhalen kunnen maken, gaat het niet alleen de kansen om de kijker om een artiest en liedje beter te leren kennen nu, maar ook zo nog in één keer de hele carrière daarna. Want ja, dit soort dingen staan wel voor eeuwig online en kan later in je carrière ook nog zeker goed helpen. Ja. G.J. Kooijman, dank je wel van de Songfestival podcast Ding het Dong. Zometeen, de nieuwe Meteosat-satelliet werd in december gelanceerd. Stuurt nu de eerste beelden. Weersvoorspellingen moeten veel beter en urgenter nog worden. Ster. Johannes Vermeer, een van de meest geliefde kunstenaars van de 17e eeuw. Achter de mythe leeft een man van vlees en bloed. Maak kennis met de mensen om hem heen en de bruisende stad die hem vormt. Stap in zijn wereld en ontdek het Delft van Vermeer. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, wij geven bijvoorbeeld lokale ondernemers de aandacht die ze verdienen. Want zij dragen bij aan een fijne buurt. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. De Nederlandse Reisopera brengt Beethovens meesterwerk Fidelio. De dappere Leonore vermomt zich als man om haar geliefde Florestan uit de gevangenis te redden. Nu te zien in de theaters. NPO Radio 1. Dus half zes de hoofdpunten, Casper Meijer. Het bevrijdingsfestival in Groningen gaat vanavond langer door, nadat het festival een tijd stil lag vanwege het slechte weer. Rond deze tijd beginnen de optredens weer. De organisatie waarschuwt wel dat het openbaar vervoer niet langer doorrijdt en dat bezoekers daar rekening mee moeten houden. De coronapandemie is geen wereldwijde noodsituatie meer, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Hoewel de hoogste nood dus voorbij is, benadrukt de WHO wel dat het virus onder ons zal blijven en dat er nog wekelijks mensen aan overlijden. De crisisnoodopvang voor asielzoekers die door de veiligheidsregio's wordt georganiseerd is gemiddeld 2 keer zo duur als de reguliere opvang van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Dat komt vooral door de extra beveiliging die moet worden geregeld. En mensenrechtenactivist Klaas de Jonge is overleden. In de jaren 80 streed hij in Zuid-Afrika tegen het apartheidsregime. Nadat hij in 1985 werd opgepakt, lukte het hem om te vluchten naar de Nederlandse ambassade in Pretoria, waar hij ruim 2 jaar verbleef, totdat hij in een gevangenenruil vrijkwam. Klaas de Jonge was 85. AWB Verkeersinformatie, Helene Geest, druk in het zuiden van het land. Ja, vooral rond Breda en Dordrecht. En dat heeft alles te maken met de afgesloten Heinenoordtunnel. Veel mensen rijden om en er is ook nog een ongeluk gebeurd op de A16. Belgische grens Rotterdam bij Breda-Noord. Een ernstig ongeluk. De weg is dicht en dat kan ook even duren daar. Verkeer wordt op de A58 geleid en kan dan keren bij Etten-Leur. Op die A58 van Tilburg naar Bergen-op-Zoom is het daardoor ook heel druk geworden. Tussen Ulfhout en Etten-Leur meer dan 1 uur oponthoud. Andere drukke weg is de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Daar ook nog ruim 1,5 uur vertraging door een kapotte vrachtwagen. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Standaar-Buiten en Knopend Klaverpolder is het oponthoud ook nog ruim 1 uur. Wat weer, Gerrit Hiemstra. Nou, je hebt buien en buien. Dit waren best fikse exemplaren, hè, op die bevrijdingsfestivals ook. Ja, dat klopt. Op sommige plaatsen is het echt totaal verregend. Zware neerslag is er op sommige plaatsen gevallen, ook in combinatie met onweer. Dat heeft vooral een rol gespeeld in Zwolle en later ook in zeg maar de rest van het oosten en noordoosten van het land. Dus daar is het wel even flink tekeer gegaan. Nog steeds regent het in het noordoosten van het land. Het is wel langzaam aan het wegtrekken. Dus het hele westen van het land, of bijna het hele westen van het land moet ik zeggen, is het nu droog. Er zitten nog wel een paar wat kleinere buien boven Zeeland en ook boven Noord-Brabant. Wel wat minder intens of kan het nog steeds losgaan? Er kan nog steeds onweer bij zitten en dat is ook vanavond plaatselijk nog steeds mogelijk. Maar uiteindelijk zal het dan toch wel in de loop van de avond eigenlijk overal droog moeten worden. Vannacht dan is er weinig wind en doordat er zoveel regen is gevallen, kan er op veel plaatsen ook mist of nevel ontstaan. De kans daarop is het grootst in het noorden en oosten van het land. Daar is de minste wind. En verder daalt de temperatuur naar een graad of 10 vlak aan zee. En in het binnenland kan het zo'n 6 of 7 graden worden. De morgenochtend, de mist die moet eerst oplossen. Dat duurt eventjes, maar daarna komt de zon erbij. De ochtend is het droog, maar vooral in de middag dan gaan er toch weer een aantal buien ontstaan. Dat is wel wat minder als vandaag, maar toch kan het plaatselijk weer even nat worden. Het wordt best wel warm, met temperaturen van zo'n 16 tot 22 graden. En de wind is wel zwak tot matig uit het zuiden. Dan zondag, dan is het toch waarschijnlijk weer een echte regendag. Er trekt dan een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. De temperatuur ligt ietsjes lager, zo'n 16 tot 19 graden. En na het weekend, ja, dat weer kunnen we dan het beste karakteriseren als groeizaam meiweer. En dat betekent dat er af en toe wat regen kan vallen. Dat ook de zon af en toe wel schijnt. En dat de temperatuur ongeveer op de gemiddelde waarde uitkomt van zo'n 16 of 17 graden. Gerrit, dankjewel. Ster. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de 7e symfonie van Mahler. Op vrijdag 26 mei leidt dirigent Daniel Harding het symfonieorkester des Bayerischen Rundfunks in Mahlers raadselachtige meesterwerk. Bestel op concertgebouw.nl. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis, vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Echt goed zitten doe je op een van de scherp geprijsde banken van Prominent. Bijvoorbeeld Hoekbank St. Louis, nu voor slechts €1.490. Kom gauw proefzitten in een van onze ruim 40 winkels of kijk op prominent.nu voor de complete collectie banken. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Ja, dag, tot ziens. Zo, de jaarrekening is de deur uit. Tijd voor de kwartaalcijfers van Q1. Maak ze met Speedbooks en analyseer ze met onze tussentijdse liquiditeits- en budgetprognoses. Alles onder controle. Speedbooks, de meest complete financiële rapportagesoftware van Nederland. Bekijk de demo op speedbooks.com. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Of het om sneeuw in de Alpen gaat, dikke wolken of dreigend onweer, de nieuwe Europese weersatelliet ziet het allemaal in ongekend detail. In december besteden we al aandacht aan de lancering van de Meteosat 12. En deze week verschenen de eerste beelden. Meteorologen zijn opgetogen en hopen snel betere weersvoorspellingen te gaan maken. Jan Fokke Meiring, goedenavond. Goeiedag. U onderzoekt het waarnemen van wolken met weersatellieten bij het KNMI. Wat vindt u van de eerste beelden? Ja, het is toch wel heel mooi om te zien. We hadden er al lang naar uitgekeken. Zoals u zegt, de satelliet was al in december gelanceerd, maar er moet dan nog van alles getest worden. En als je dan uiteindelijk de beelden ziet, dan is het toch wel erg mooi. Ja, natuurlijk net Gerrit Hiemstra, weerman hier in de studio. Die was heel benieuwd over de resolutie. Dat kon hij nog niet vinden hoe goed die is. Ja, dus het zijn nu blokjes van 1 bij 1 kilometer. En zelfs nog de mogelijkheid om nog verder tot een halve kilometer in te zoomen. En waarom is dat voor hem ook zo belangrijk? Nou ja, ter vergelijking wat we nu hebben is 3 kilometer. 3 bij 3. En dan klinkt van misschien 3 naar 1 niet zo niet zoveel verschil. Maar het is toch 3 keer 3 is 9. Het is ongeveer bijna 10 keer zo'n hoge resolutie eigenlijk. Ja. Toch een groot verschil. En dat betekent dat bijvoorbeeld voorspellingen, verwachtingen, moet ik eigenlijk altijd zeggen van de weermensen, beter kunnen kloppen, omdat je gewoon beter kunt kijken wat eraan zit te komen. Ja, klopt. En deze satelliet is met name voor de korte termijn verwachtingen. Dus echt in de gaten houden van hoe staat het op het moment met het weer en hoe gaat het in de komende tijd waarschijnlijk veranderen. He, dus bijvoorbeeld de situatie zoals vandaag met die zware buien, zware onweersbuien. Daar is deze satelliet heel belangrijk voor, omdat je dan een heel actueel een beeld hebt van waar gaat het heen en hoe ontwikkelen die buien zich. Wat is het verschil tussen regen en buien? Buien zijn meer plaatselijk en die kan ineens een kilometer verderop vallen, maar dat kun je dan beter zien of het wel of niet gaat gebeuren. Klopt. En we hebben natuurlijk ook de radar, hè? De buienradar kent iedereen wel. Mm-hmm. Dat echt de regen meet. En deze satelliet meet is eigenlijk meer de wolken van bovenaf gezien. Dus dan zie je hoe die zich ontwikkelen. Geeft het ook nog andere mogelijkheden die helemaal nieuw zijn? Nou, eigenlijk is deze satelliet wel borduurt voort op wat we hadden, of wat we nu hebben, zeg maar. En het is weer een nieuwe generatie, dus in alle opzichten is hij eigenlijk een stuk beter. Weer hogere resolutie, hè, in de ruimte. Hij wordt ook vaker ververst. In de tijd dus heb je vaker een beeld. En hij meet ook met meer verschillende kleuren of golflengtes het licht. Hè, want hij meet eigenlijk gewoon teruggekaatst en uitgezonden licht vanuit de aarde en de atmosfeer. En doordat je nog weer meer informatie, meer kleuren hebt, kun je er ook weer andere dingen mee doen. Een van de dingen is bijvoorbeeld, als je het hebt over deeltjes in de lucht, zoals vulkaanas of woestijnstof of rook van bosbranden. Mm-hmm. Dat kun je met deze satelliet nog weer een stuk beter in de gaten houden. Ja, ja. Ja. En maakt dat ook uit voor bijvoorbeeld andere landen? Ook in heel de wereld kan er gebruik van maken. Kunnen we in de gaten houden op weergebied? Nou, deze satelliet hangt dus boven de Evenaar. Hij is nu op 3,5 graad west. Maar hij komt op 0 graden uiteindelijk. Daar komt hij te hangen. Heel hoog boven de Evenaar dus. Dat is zeg maar ter hoogte van Londen, maar dan boven de Evenaar. Mm-hmm. Dat betekent dat hij hangt eigenlijk stil boven dezelfde plek. Dus hij ziet alleen onze kant van de aarde. Okay, ja. Maar wel elke 10 minuten een nieuw beeld. Dus hij is met name voor Europa dus gemaakt, zeg maar. Maar ook Afrika, eigenlijk is dat het continent dat het beste door deze satelliet wordt bemeten. Ja, en daardoor kun je ook juist voor natuurrampen kun je daar ook dus gebruik van maken. En misschien eerder erop anticiperen? Ja, zeker. Het is dus bijvoorbeeld ook voor bosbranden is deze satelliet ook echt veel beter weer dan de vorige om die brandhaarden zeg maar te kunnen detecteren. En nou hebben we in Europa natuurlijk wel veel andere meetsystemen ook. Maar juist in Afrika, daar is het ook heel erg van belang om deze satelliet te hebben. En ook inderdaad een natuurlijke fenomeen in de gaten te kunnen houden. Eerste beelden zijn er dus nu. Wanneer gaan jullie de satelliet ook echt gebruiken? Nou, wij krijgen, als het goed is, over ongeveer 2 maanden de eerste data. Dus daar zitten we heel erg met smart op te wachten. Dus we willen er graag mee aan de slag om dat verder te gaan bekijken. En kijken hoe goed het echt is en wat voor nieuwe dingen we ermee kunnen doen. En dan is het nog best een lange testperiode. Totdat hij uiteindelijk, het eerste kwartaal van 2024 echt operationeel gaat worden. Nou ja, maar die volgende bevrijdingsdag en er zijn weer buien, dan kunnen we ze dan al beter voorspellen. Klopt. Dan is deze satelliet, als alles loopt volgens plan, is deze zeker actief en dan kan hij gebruikt worden. Mooi. Dank voor de uitleg, Jan Fokker Meijerink, onderzoeker bij het KNMI. Dan naar de Ronde van Spanje voor vrouwen. De Vuelta had vandaag de eerste echte bergetappe. Afgelopen week heerste Marianne Vos, maar vandaag werd het de dag van Demi Vollering. We gaan napraten over die 5e etappe met wielenanalist Roxane Kneteman. Goedemiddag. Goedemiddag. Was het te verwachten voor jou ook dat Vos toch hier moest passen vandaag in die eerste bergetappe? Ja, ik moet er heel erg om lachen, want iedereen verwacht inderdaad na alles wat Vos de afgelopen weken heeft laten zien, dat ze eigenlijk onoverwinnelijk is. Yeah. Vandaag kwam wel echt een heel ander parcours voor de wielen, voor de rensters. En ja, door de professionalisering in het vrouwwielrennen zie je ook gewoon meer dat rensters zich meer gaan focussen op waar ze heel erg goed in zijn. Ja, en dit is gewoon net even te lastig voor Vos. En dat zei ze gisteren zelf ook al in het interview. Ga je de trui mee naar huis nemen? Daar zei ze heel duidelijk en kort en krachtig op nee. Ja, en vandaag was gewoon te lastig voor haar. Maar Roxane, ik denk nu toch even aan Demi Vollering. Degene die dus won. Die kan wel toch op meer vlakken goed uit de voeten. Althans, dit jaar ze heeft bijna alles gewonnen waar ze aan meedeed. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Kijk, maar ik heb Vollering nog geen massasprint zien winnen. En die heb ik Vos van de week wel zien winnen. Dus ja, ieder zijn kwaliteit. En ik denk dat dat juist iets heel erg goeds is in het vrouwenwielrennen. Dat rensters zich meer gaan richten op hun kwaliteiten. En ja, dat heeft alles te maken met de professionalisering. En waar Vos eerst eigenlijk alles won, massasprints, bergop, klassementen, alles. Ja, dat kan gewoon tegenwoordig niet meer. Nee. Als ik aan bergen denk, denk ik dan wel meteen aan Annemiek van Vleuten. Hoe deed die het vandaag? Ja, het was een spannend duel. De vrouwen finishten vandaag met een bergop aankomst. 5 kilometer lange klim. Het was de eerste bergop aankomst die deze Vuelta telt. Van de 2 aankomsten die we hebben deze week. En het was best wel het duel waar we eigenlijk op zaten te hopen. Wat we ook hadden verwacht. Vollering van Vleuten. Het ging heel erg lang gelijk op. Maar Vollering trok aan het kortste eind en won nipt 3 seconden voor Van Vleuten vandaag. Wat verwacht je dan voor komend weekend? Want als ik het even goed heb gezien, een heuveletappe en dan nog een bergetappe. Is nu al duidelijk wie van die twee de sterkte is? Of kan er nog van alles gebeuren die 2 dagen? Nou, ik vond het alleropvallendste vandaag vond ik dat we... ik heb eigenlijk de afgelopen seizoen Van Vleuten nog niet zo lang... en kort blijven zitten bij Vollering. Mm-hmm. Ja, en ik vind dat wel... Dat gaat wel echt heel spannend worden. Zeker die laatste dag. Dan hebben we een bergop aankomst. En dan krijgen de rensters een 12 kilometer lange berg voor hun rekening. Van bijna 7% gemiddeld. Dat is echt nog wel 2 keer deze klim. En veel steiler. Hoe zwaarder, zegt Van Vleuten vaak, hoe beter. Heeft dat ook te maken met de bouw van Van Vleuten? Die wat lichter gebouwd. Echt een klimmer om te zien ook. Vollering natuurlijk echt gewoon ook gespierder. Dan noem ik het maar even. Nou, ik vind als je ze alle twee zou moeten categoriseren... vind ik ze echt wel alle twee klimsters. Maar Van Vleuten geeft vaak aan hoe zwaarder, hoe langer... haar inhoud is beter en dan komt dat dus beter tot haar recht, zo moet ik het zeggen. Ja. En daarin is Vollering natuurlijk nog wat jonger. We hebben ze dus nog niet tegen elkaar zien fietsen dit jaar op de echte lange klimmen. Vandaag was 5 kilometer, is het wel iets meer in het voordeel voor Vollering... Vorig jaar zagen we natuurlijk duidelijk dat Van Vleuten de betere was... als je kijkt naar Van Vleuten-Vollering. Ja, ik denk dat het zondag gewoon heel erg spannend gaat worden. Maar morgen ook, want morgen wordt inderdaad wat je al zei een heuvelrit. Lastig te controleren, denk ik. Ja, en Movistar kennende, het team van Van Vleuten... gaat zeker weten morgen weer in de aanval trekken. Ja, en dan eigenlijk de rest een beetje uitbuiten, verwacht ik. Ja, wordt heel spannend. Zeker als het dus ook op die laatste dag nog dicht bij elkaar is. Dan kan zo'n hele lange klim natuurlijk er nog voor zorgen... dat het Van Vleuten wel lukt om te winnen. Ja, en dat vind ik ook wel heel, heel mooi gedaan van de organisatie van deze Vuelta. Ze hebben best wel veel diverse ritten... en echt het hoogtepunt gaan we verwachten natuurlijk zondag. En dat maakt natuurlijk ook het extra spannend. Want het tijdsverschil is 3 seconden in het voordeel voor Vollering. En dat, weet je, de laatste dag kan alles nog veranderen. Nou, dat maakt het alleen maar extra leuk. Jij houdt het voor ons in de gaten. Dankjewel voor nu weer. Wielenanalist Roxane Kneteman. Even naar Helene de Geest bij de ANWB. Nog steeds druk, hè? Ja, zeker. En dan met name rond Breda. Daar moet je eigenlijk helemaal niet zijn op dit moment. De A16 is namelijk dicht, Belgische grens Rotterdam bij Breda-Noord. En dat leidt vooral tot heel veel vertraging op de A58 van Tilburg naar Bergen op Zoom. Tussen Ulvenhout en Etten-Leur 1,5 uur tijdverlies. De overleden Amerikaanse topatlete Tori Bowie was hoogzwanger, zo meldt de Britse krant Daily Mail. Bowie overleed 2 dagen geleden op 32-jarige leeftijd. Ze was 7 maanden zwanger. De krant sprak ook met buren van de sprintspecialisten en die schetsen een schrijnend beeld. Bowie stond een keer gewoon op straat met een mes te zwaaien en tegen een man te schreeuwen. Al dus een van de buren. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Tienduizenden mensen in ons land zitten thuis met long-covid. En een van die mensen was Fleury Simons. Ik zeg was, want ze is inmiddels behoorlijk opgeknapt. Ze onderging een peperdure, dat wel, zuurstoftherapie in Amerika. En nu probeert ze andere long-covid-patiënten te helpen via Instagram. Mark Robin Visser ging voor de tweede keer op bezoek bij Fleury Simons. Oh god, ja, is het ja, kom op. Ja, Fleury is inmiddels verhuisd en ze woont nu 2 hoog. En de afstandsbediening van de deur doet het niet, dus ze moet steeds naar beneden. Dus een pakje bezorgd. En dan moet ze met de trap weer omhoog. 2 trappen maar liefst, Fleury. De vorige keer dat we elkaar spraken, ja, gingen we 1 trap op. Hè, dat was in november. En toen moest je meteen gaan zitten. Ja. Nu zit je ook, maar je zit er toch anders bij, geloof ik. Ja, ik zit er wel anders bij, ja. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij voor verschil ziet aan mij. Nou, je straalt meer. Gelukkig. Het voelt gewoon alsof ik een soort van, het klinkt misschien een beetje zweverig, maar een soort van herboren ben of zo. Alsof ik echt een nieuw persoon ben. Die zuurstoftherapie in combinatie met die multidisciplinaire aanpak. Dat betekent dat de andere artsen en specialisten om je heen ook zich ermee bemoeien. Ja, klopt helemaal. Ik had bijvoorbeeld een hoofdarts, zeg maar, die ik sowieso wekelijks sprak. Maar ook een neuropsycholoog, een personal trainer, een fysio, een psycholoog. Nou, gewoon heel veel mensen die er omheen staan. En een combinatie van al die mensen die soort van samenwerken. Of nou ja, soort van, ze werken samen. In combinatie met die zuurstoftherapie, ja, dat heeft wel echt het verschil gemaakt. Zo. Ja. Ja. Even voor de luisteraars, we zitten gezellig onder een koepel waar de regen op ratelt. Ja. Dus dat is niet Fleury die nog napruttelt. Niet in Amerika. Nee. We zitten niet in Amerika, helaas. Nee, we zijn gewoon in Nederland. Ik heb begrepen dat het geholpen heeft met jou, maar dat je toch niet dezelfde bent. Zit hier nu een andere Fleury? Ja, dat klopt. Ik denk dat er wel een andere Fleury zit. Maar dat zit hem voornamelijk in dat voordat ik COVID kreeg, ging ik alleen maar door. Ik had een superdruk leven, echt van afspraak naar afspraak rennen. En ik wist toen ook al wel van, hey, maar dit, zeg maar, de snelheid van het leven is niet helemaal wat ik zoek. Maar toch haalde ik er ook wel voldoening uit. En nu merk ik door de 2,5 jaar ziek zijn dat ik zo anders ook gewoon naar mezelf kijk, maar ook naar het leven kijk, wat ik in het leven wil. Dus ik merk dat naast alle vervelende dingen die het met zich heeft meegebracht natuurlijk, heeft het ook me heel veel goed gedaan en ook heel veel lessen geleerd. Dus in dat opzicht, ja, zal ik dus ook niet meer de oude persoon pre-COVID zijn. Dus voordat ik een COVID-besmetting kreeg. Als ik kijk naar wat qua verbeteringen, ja, dan zie je wel echt dat er absoluut een stijgerlijn is. Dat, nou ja, ik heb lekker met Koningsdag gezellig lopen drinken, drankjes doen. Oh ja, ja, je bent ook wel een beetje een partywoman, geloof ik, hè? Ja, is dat zo? Zie je het aan me? Zeg maar uitgaanstype. Een uitgaanstype, ja, daar hou ik wel van. Ik hou wel van een leuk feestje. Van, ja, maar dat ging ook allemaal niet toen je die long-covid had? Nee, absoluut niet. Nee, ik kon echt niks. Ik lag echt zoveel uur per dag op bed. Ik kon niet koken. Ik kon niet, heel vaak kon ik geen eens douchen. En nu kan ik Koningsdag dus vieren. Ja. Heel lang achter elkaar. Maar ook, ik kan opeens weer elke dag koken. Wat ik dus echt heel lange tijd niet heb gedaan. Ja, eigenlijk gewoon een normaal leven weer leiden. Ja, ik heb echt mijn leven terug. Je hebt 4 maanden heel hard gewerkt. Er is samen met jou heel hard gewerkt. Met heel veel mensen, hè? Mm-hmm. Ja, klopt. Heel veel mensen. Ja. En het was ook een hele dure grap. Dat moeten we toch voor de duidelijkheid ook wel even melden. Want dit moest jij zelf betalen, hè? Ja, dit was een hele, hele dure grap. Ik heb het geluk dat mijn zus een crowdfunding heeft opgezet. Daar hebben we echt heel veel geld mee opgehaald. En ik besef me ook heel erg dat, nou ja, absoluut niet iedereen in zo'n positie is. Dus het heeft mij ook, nou ja, ik ben helemaal, helemaal soort van plat zak nu. Maar het heeft me wel mijn leven teruggegeven. Ja, 80.000 euro ongeveer. Knik maar ja of nee. Zit ik in de buurt? Wat nou daar in die range? Ja, en het is nog wel een kanttekening. Want de behandeling zelf is, het komt uit op 50.000 euro. En het is wel dat het zo duur is geworden, is omdat ik zelf in het hoogseizoen ben gegaan. Dus dat is nog wel een soort van kanttekening dat het absoluut wel iets kan. Oké, er kan wel wat af, maar goed, het blijft toch een enorme hobbel. Het blijft alsnog echt bizar veel geld, wat mensen niet zomaar kunnen ophoesten. Ja, wat ik zou aanraden is, zeg maar, wat mijn long COVID mission is, de reden waarom ik het Instagram ben gestart, is om een soort van meer bewustwording te creëren, maar ook mensen mee te nemen en hopelijk wat hoop te geven in zware tijden. En ik hoop gewoon heel erg dat Nederland wat meer het gaat oppakken, want dat is natuurlijk waar we met z'n allen op zitten te wachten. Ja, want ja, ik ben in de positie geweest dat ik naar het buitenland kon. Als mensen het kunnen, zou ik het absoluut doen. Maar voor de mensen, nou ja, 90% die dat niet kan, is het helaas wel afwachten. En hoop je gewoon dat er steeds meer bewustwording komt, steeds meer aandacht voor komt en dat ze hier ook verder gaan met behandelingen. Fleury Simons was dat. Actief dus op Instagram onder de titel My Long COVID Mission. En dat is dan wel aan elkaar geschreven. De 5 voor 6. We hebben een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Op vrijdag komt er altijd veel nieuwe muziek uit. En vandaag kunnen we niet om dit nieuwe album heen van Ed Sheeran. The times that I jumped never were real. They say that all scars heal, but I know. Maybe I won't, but the waves won't break. Dat was Boat van het album Subtract. De toon is best somber en dat komt omdat Sheeran veel te verwerken heeft gehad de laatste tijd. Zo stierf een goede vriend van hem en werd een hersentumor bij zijn zwangere echtgenote Cherry ontdekt, die pas na de bevalling behandeld kon worden. De Britse krant The Guardian noemt het nieuwe album met gemak het beste album van Sheeran. 4. De markt koopt lui op de Amsterdamse Albert Cuypmarkt. Ze maken zich grote zorgen over de komst van een nieuw bedrijf dat hun marktkramen opbouwt. De vaste kramenzetter is namelijk failliet en de gemeente vond een nieuw bedrijf om de markt op te bouwen. Alleen zijn de prijzen daarmee omhoog gegaan voor de marktondernemers. Ik heb 2 kramen. Dat is om precies te zijn 5 euro per dag duurder geworden, dus een tientje per dag duurder geworden. En als je dan 6 dagen staat, reken maar uit. Op jaarbasis scheelt er ondertussen 7.000, 8.000 euro op jaarbasis. Ik kan wel huilen, ik heb er vannacht niet van kunnen slapen. Al dus de marktlui. Gemeente Amsterdam zegt dat de nieuwe kramenzetter het beste aanbod deed en een terugkeer naar de oude prijzen is niet meer mogelijk. 3. Groeiende zorgen bij Adidas sinds ze besloten de banden te verbreken met Kanye West. Kanye's been dropping rhymes about brands and money for years. He has a lot less of both tonight. Today, Adidas joined the long list of companies cutting ties with Ye, as he now calls himself. Adidas wilde na antisemitische uitspraken niets meer met Amerikaanse artiesten te maken hebben. De schoenen die ze samen maakten, de Jay-Z's, die verdwenen uit de winkel. Maar wat er met die schoenen gaat gebeuren, dat weet nog niemand. Ook vandaag bij de presentatie van de nieuwe cijfers van Adidas kwam er geen duidelijkheid. Verkopen kan niet, want dan zou het hiervoor een vergoeding aan de rapper moeten betalen. En een ander merkje dan er weer opnaaien, dat wil Adidas ook niet. En vernietigen is uit duurzaamheidsoverwegingen dan weer geen optie. 2. In Rotterdam loopt de kampioenkoorts steeds verder op. Dit weekend zou het al kunnen gebeuren. En dus tovert deze fan zijn restaurant al om in Feyenoordsfeer met vlaggen en sjaals, want hij verwacht dat het druk wordt zondag. Nou, ten eerste is allemaal personeel van Feyenoord. Anders word je niet aangenomen. Dat zit in de sollicitatie. En er komen best wel een beetje Feyenoord-fans. Maar ook veel andere mensen. Die voor die foute club zijn. Maar ja, die heb je toch ook. Toch, die staan die douwe achter een doekie. Ja, dat kampioenschap. Zondag kan het al gebeuren voor Feyenoord. Maar dan moet wel eerst PSV morgenavond punten laten liggen. 1. Morgen is het Sea Day, Coronation Day in Groot-Brittannië. Koning Charles wordt gekroond en heel veel Britten zitten nu al langs de route in de hoofdstad Londen en genieten van alle voorbereidingen. We like the build-up. The build-up, you see the people coming here. Right, red, white and blue, putting the flags up, seeing the people from all around the world coming here, asking us questions about the royal family, and no one does it better than Great Britain. God save the king. Ja, zoals altijd is de voorpret vaak nog leuker dan het moment zelf. We gaan zo na 6 nog terug naar Londen om zelf ook te horen hoe het daar met die voorpret gesteld is. Ster. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Zeg ABN AMRO, stel nou dat mijn bedrijf te maken krijgt met cybercriminaliteit. Is mijn schade dan gedekt? Ja, we kunnen een cyberverzekering voor je regelen. Dan ben je beschermd tegen schade door allerlei online incidenten. En je krijgt meteen een gratis cyberscan. ABN AMRO denkt graag mee over de digitale veiligheid van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Met een gemiddelde leeftijd van 81,4 jaar worden we steeds ouder. Vanavond laten verschillende 75-plussers zien hoe je dolgelukkig en topfit blijft. Hun geheimen? Powerliften, dansen en naakt poseren. Vanavond iets na 7 uur, VPRO, NPO 1, Nadia. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal Excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. 6 uur. NPO Radio 1. Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws & Co. Zometeen viroloog Marion Koopmans over het besluit van de WHO om corona als noodsituatie te beëindigen. Koopmans zit in de adviserende commissie daarover. En in de Londense wijk Brixton maken ze zich op voor morgen, de dag van de kroon. Eerst het NOS Journaal, Casper Meijer. De optredens van de bevrijdingsfestivals in Assen en Groningen zijn weer verder gegaan. De organisaties van de festivals hadden het terrein vanmiddag een tijd ontruimd vanwege het slechte weer. Het grootste bevrijdingsfestival van het land in Zwolle werd als eerste stilgelegd. Er waren zorgen over de veiligheid van de staalconstructies bij het podium in combinatie met het onweer. Maar inmiddels staan de artiesten dus weer op het podium en in Assen worden de bezoekers verwelkomd. Ik zou zeggen, kom terug, maar goede schoenen aan, laars aan en kleed je warm. Nou ja, het wordt vanavond nog kouder, maar... Ja, we gaan weer vervolgen. De organisatie van het festival in Groningen heeft laten weten langer door te gaan vanavond. De coronapandemie is geen wereldwijde noodsituatie meer, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. 3,5 jaar geleden kreeg het virus dat stempel. Hoewel de nood dus voorbij is, benadrukt de WHO wel dat het virus onder ons zal blijven en dat er nog wekelijks mensen aan overlijden. Wereldwijd hebben naar schatting 764 miljoen mensen corona gehad. Voor zover bekend zijn bijna 7 miljoen mensen overleden aan het coronavirus. Personeel van Philips legt binnenkort het werk neer. Vakbond FNV zegt dat het bedrijf niet tegemoet wil komen aan hun eisen voor een nieuwe cao. Het is voor het eerst in 20 jaar dat er bij Philips gaat worden gestaakt. Maar wanneer precieze acties komen is nog niet duidelijk. Mensenrechtenactivist Klaas de Jonge is overleden. In de jaren 80 streed hij in Zuid-Afrika tegen het apartheidsregime. Toen hij in 1985 werd opgepakt met een auto vol explosieven en wapens, vluchtte hij naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Na ruim 2 jaar kon hij terugkeren naar Nederland dankzij een gevangenenruil. De Servische president Vučić heeft strengere maatregelen aangekondigd om wapenbezit tegen te gaan. Aanleiding zijn de 2 aanslagen in korte tijd. Iedereen met een wapenvergunning zal geregeld worden gescreend. Volgens de president zullen veel mensen hun wapens moeten inleveren. Volgens Oekraïne lijkt het er niet op dat de Russen bij de stad Bachmut een gebrek hebben aan wapens of munitie. De Oekraïnse onderminister van Defensie zegt dat Wagner-strijders van andere plekken naar Bachmut worden gestuurd. Ze denkt dat de Russen de Oekraïnse stad nog voor de Russische dag van de overwinning aanstaande dinsdag onder controle willen hebben. De baas van het huurlingenleger, Wagner, dreigde eerder de organisatie terug te trekken uit Bachmut, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Prigozhin zegt niet dat zijn troepen helemaal weggaan. Hij zegt, we trekken ons dan terug om onze wonden te likken en om bij te komen. En we dragen de boel over aan de reguliere Russische troepen daar. Tegelijkertijd zie je her en der in Rusland dat er nog steeds actief wordt geworven voor deelname aan de Wagner-groepen. Dus dat zijn duidelijke signalen dat de groep van Prigozhin niet van plan is om het strijdtoneel helemaal de rug toe te keren. Ines Wesky is voorlopig geschorst als advocaat. Wesky kan haar taken momenteel niet uitvoeren omdat ze sinds 2 weken vastzit. Het OM denkt dat ze berichten heeft doorgespeeld tussen de buitenwereld en crimineel Ridouan Taghi. Ze zou daarmee haar positie als advocaat hebben misbruikt. Volgens de Rotterdamse deken gaat het niet om een strafmaatregel. Dat betekent dat het besluit ook weer kan worden teruggedraaid als Wesky onschuldig blijkt. Het weer. Vanavond blijft het regenen in het noordoosten, lokaal met onweer. In het westen is het droog. Vannacht klaart het op. Het koelt af naar een graad of 9. Morgen begint zonnig, later opnieuw regenachtig bij zo'n 19 graden. Verkeersinformatie bij de AWB, Helene de Geest. De meeste files staan nog in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er nog zo'n 190 kilometer. Vooral rond Breda nog lange files door de afsluiting van de A16... vanaf de Belgische grens naar Rotterdam. Bij Breda-Noord is de weg daardoor helemaal dicht... en die blijft waarschijnlijk tot 10 uur vanavond dicht. Het verkeer wordt de A58 opgeleid en kan dan keren bij Etten-Leur. Op die A58 van Tilburg naar Bergen op Zoom is het heel erg druk geworden door de afsluiting van de A16. Tussen Ulverhout en Etten-Leur 12 kilometer en ruim een uur oponthoud. Verder ook nog 50 minuten vertraging op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder. Op de A27 Breda-Gorkum ook nog 40 minuten tijdverlies tussen Breda-Noord en industrieterrein Avelingen. En een andere drukke weg op de A50 is dat van Eindhoven naar Arnhem tussen Nistelrode en Ravenstein. Je staat er 25 minuten in de file. Ster. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Deze week in de bonus. AH witte asperges per zak voor €3,49. AH verse pasta en pastasauzen 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite 1,5 liter flessen 2 voor €3,75. En BK Blue Label stoompannen 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Wat is de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering... waar iedereen zelf mee aan de slag kan. Het ziekteverzuimcijfer daalt gegarandeerd met 20%. En je voldoet aan de wettelijke verplichting... om al je medewerkers een PMO aan te bieden. Hoe we de gezondheidsindex van jouw organisatie meten? Ga naar smarthealth.works. Smart Health. Bij Albert Heijn spaar je nu voor buitenservies en sterke glazen... zodat je lekker lang kan genieten dit voorjaar. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen... elke maand iets in te leggen... en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? NPO Radio 1. NOS NTR. Op 30 januari 2020 riep de World Health Organization een wereldwijde noodtoestand uit vanwege de uitbraak van het coronavirus. I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. Vandaag is die noodtoestand officieel voorbij. Mark Visser. Nieuws & Co. En dat betekent dat de coronapandemie niet langer een wereldwijde noodsituatie is, maakte de Wereldgezondheidsorganisatie bekend. De WHO neemt hiermee het advies over van een externe commissie. Marion Koopmans, goedenavond. U zit in die commissie die de WHO afgelopen 3,5 jaar adviseerde tijdens de pandemie. Wat is er nou veranderd dat dit nu mogelijk is? Nou, dat is een geleidelijk proces. Het is een aantal keren besproken. In feite gaan we over naar de volgende fase. Dat is wat het advies ook zei. Namelijk, dit virus is er, dat blijft er. En het moet opgenomen worden in de gewone programma's. Net zoals we die voor griep hebben of voor andere infectieziekten. En dat is in feite de stap die nu gezet wordt. Het is niet de boodschap, het is klaar, het is over, het is weg. Want dat is niet zo. Maar het is in feite de volgende fase. Ja, het probleem is wel dat voor mensen het vaak wel misschien anders voelt. Als wordt gezegd van nou, het is geen noodsituatie meer. Nee, dat klopt. En dat is ook een dilemma. Dat is ook uitvoerig besproken. Er was ook er was echt wel discussie over, want daar zijn ook veel mensen bang voor. Namelijk dat dit het zijn is om ook vervolgens alles wat er nog is aan mogelijkheden om daarmee te stoppen. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheden voor testen, behandelen van mensen met afweerstoornissen, de ontwikkelingen van vaccins, dat soort dingen. En het is duidelijk dat dat wel degelijk nodig blijft. Want dit virus is niet weg. Het is nog steeds onvoorspelbaar. We zien alleen dat de impact minder is geworden doordat ook de vaccins echt goed hun werk blijven doen. Maar hoe dat zich naar de toekomst verder ontvouwt, dat moet goed in de gaten blijven worden gehouden. En dat is ook wat in de details van het advies en van de statement van dokter Tedros vandaag ook wel is gezegd. En dat kost vaak geld, dat soort dingen. Dat is iets in het verleden waar jullie vaak op hebben gehamerd. Juist, we hebben geld nodig om bijvoorbeeld ziekte in de gaten te houden. Is dat geld er nu wel om dus wel corona goed in de gaten te kunnen blijven houden? Dat het niet op een andere manier zich misschien via een andere variant weer verspreidt? Ja, dat klopt. Dat is ook een zorg. Die is ook uitgesproken door allerlei landen, zeker de lagere inkomenslanden. Omdat die noodtoestand wel ook wat extra funding losmaakt, ook bijvoorbeeld bij de Wereldbank. En dat zal minder worden. En dit moet dan, corona moet dan dus ingepast worden in de budgetten die er zijn voor volksgezondheid en voor de bestrijding van infectieziekten. Dus dat wordt passen en meten inderdaad hoe dat verder gaat. Een van de discussiepunten vind ik zelf ook is, we zien dat dit virus volop blijft circuleren. We zien dat steeds minder mensen ernstig ziek worden. Maar we weten echt nog niet goed wat de impact op lange termijn met long-covid gaat zijn. En ook of dat probleem niet juist door blijft sudderen met het doorlopend blijven infecteren. Dat is wel echt een van de zorgpunten waar ook specifiek aandacht voor wordt gevraagd door dokter Tedros. Ook juist in landen waar de bevolking nog niet zo is gevaccineerd als in Nederland, of misschien zelfs het virus nog niet zo is rondgegaan? Nou, beide. Want we zien wel iets van bescherming van vaccinatie tegen lange klachten door COVID, maar niet volledig. En we zien dus een vrij onduidelijk, maar behoorlijk grote groep mensen die niet goed herstellen op lange termijn. Met allerlei soorten klachten. En dat beeld, dat is echt nog onvoldoende duidelijk hoe omvangrijk dat is. En daar is echt aandacht voor nodig. En tot slot, waar gaat u zich nu mee bezighouden? Gewoon ook door met corona of juist ook op andere virussen weer richten? Krijgt u meer tijd daarvoor? Ja, nou dat was natuurlijk al een beetje aan het ontstaan. Maar corona blijft een belangrijke pijler. En wat dit vooral ook zegt is hoe belangrijk die preparedness is. Dus dat is ook waar onze onderzoeksfocus ligt. We zijn bijvoorbeeld ook al heel druk met vogelgriep. En er zijn meer infectieziekten die in beeld zijn. Maar ook dus inderdaad corona, die langere termijn vragen. Het virus is nog niet voorspelbaar, dus daar is ook voor ons werk aan de winkel wat betreft inrichten voor een veel langere ademprogramma. Dank. Marion Koopmans, viroloog bij het Erasmus MC. Tijdens de hongerwinter werden 50.000 kinderen uit de Randstad opgevangen in gastgezinnen op het platteland. En vanmiddag kwam een aantal van die kinderen weer samen om te dineren op de Vrijheid. Op verschillende plaatsen zaten ze aan tafel met vluchtelingen die recent naar Nederland zijn gekomen. Mensen die hier in Nederland onderdak vonden bij gastgezinnen. Sander van Hoorn schoof aan in de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam. Lange tafels. Mensen, jong en oud, die tegenover elkaar zitten, ook duidelijk uit andere landen al afkomstig en die elkaar wel lijken te kennen. Rosa Knorringa zit midden aan een van die tafels. Ik ben ondergedoken geweest als kind. Ik was 10 jaar toen, in 42. Zoals het veel is gegaan, verschillende adressen, maar het langste bij mensen in Utrecht. Kunt u de mensen die bij u in huis zitten nu, kunt u die eens introduceren? Vertellen wie het zijn? This is Chetin. Zijn vrouw is Munire. En Elfida, hun dochter van 11 jaar. Zo oud als u toen was. Ja, dat is echt droom. En u woont bij mevrouw in huis? Hoe lang al? Ja, bijna 10 maanden we logeren lieve Ruth en Rosa huis. Ja, we hebben blij. Want u bent zelf gevlucht uit Turkije. Waarom, als ik vragen mag? In Nederland, de politieke situatie is niet goed in Turkije, helaas. Dat er wel de vrijheidssoep opgediend wordt. Mevrouw Knorriga heeft hem al staan. Hij is in elk geval oranje. Ja, gelukkig. Vrijheidssoep, freedom soup. Ja. Wat is vrijheid voor u? Volgens mij, vrijheid betekent niet zijn bank. Volgens mij, vrijheid betekent geen zorgen. Vrijheid betekent vrijheid van ideeën. Ik ben iemand die van de ene op de andere dag zijn vrijheid verloor. Een vrijheidssoep. Wat zit er in een vrijheidssoep, Joost Janmaat? Heel veel gastvrijheid. En een snufje mais. Nee, we organiseren in Amsterdam nu voor de 10e keer de vrijheidsmaaltijd. En het gaat natuurlijk eigenlijk minder om het eten dat je voor je hebt dan de gasten met wie je de tafel deelt. Wat zegt het u dat zoveel mensen die ook de Tweede Wereldoorlog niet hebben meegemaakt, mensen in huis nemen die van elders op de wereld hebben moeten vluchten? Ik vind iemand in huis nemen die elders vandaan komt, dat is gewoon samenleven in het klein. Met alle lol en alle problemen van dien. Maar dat je een vreemde als familie kunt zien en behandelen. Ja, daar krijg ik kippenvel van. Nou ja, het is voor mij ook vanzelfsprekend dat nu mensen die in nood zijn en moeten vluchten, dat we die onderdak geven. Is dat omdat u gewoon een hele aardige mevrouw bent? Of om wat u heeft meegemaakt, heel nadrukkelijk? Dat, allebei natuurlijk. En ik denk dat het verleden wel zeker een rol speelt, ja. Omdat je weet hoe belangrijk het is dat een huis wordt opengesteld en dat je daar gewoon mag zijn, ja. ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest. Wordt het al wat minder op de weg qua files? Ja, op de meeste plaatsen wel. Behalve in het zuidwesten, daar staan nog de langste files. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht heb je daardoor nog een uur vertraging. En op de A58 Tilburg-Bergen-op-Zoom ook een uur vertraging tussen Ulvehout en Etten-Leur. Bij overstromingen in het oosten van Congo zijn zeker 170 mensen omgekomen. Dat heeft de plaatselijke gouverneur gezegd, volgens persbureau Reuters. De regio heeft de afgelopen tijd te maken met stortbuien, waardoor een rivier buiten de oevers is getreden. Het water heeft ook veel gebouwen verwoest in de omgeving en er zijn wegen weggeslagen door het water. Een paraglider in de Duitse deelstaat Beieren heeft een paar benauwde uren gehad. Hij was op 80 meter hoogte vast komen te zitten in de kabels van een kabelbaan. De man van 26 had de kabels om zich heen gedraaid om te voorkomen dat hij toch helemaal naar beneden zou vallen. Pas na 11 uur wisten hulpverleners hem uit zijn benarde positie te bevrijden. Na twee dodelijke schietpartijen is de spanning in de Servische samenleving opgelopen. Vanochtend is de verdachte van een schietpartij van gisteravond opgepakt. Toen werden 8 mensen vanuit een rijdende auto doodgeschoten. 13 mensen raakten gewond. En eerder deze week schoot een scholier 8 medeleerlingen en een bewaker dood in Belgrado. Correspondent Thijs Kettenes is aangekomen in Belgrado. Thijs, wat merk jij daar? Wat vertellen mensen op straat aan jou? Nou, er heerst echt grote verslagenheid. Ik ben nu om de hoek bij die basisschool waar woensdag die eerste schietpartij plaatsvond. Waarbij dus die 13-jarige jongen 9 mensen doodschoot. Nou, daar leggen mensen nog steeds bloemen. Zoeken steun bij elkaar en troost. Ja, mensen zijn verslagen. Dit soort schietpartijen komen in Servië echt nauwelijks voor. En nou ja, laat staan 2 keer achter elkaar op 2 dagen. En juist omdat het zo ongebruikelijk is, zijn veel mensen hier ook echt bang. Want gisteren konden ze nog hopen dat die eerste schietpartij hier op woensdag misschien het werk was van een eenling. Maar ja, zonder dat we het zeker weten, is de kans natuurlijk wel degelijk aanwezig dat de schutter van gisteravond op een idee gebracht is door wat er hier een dag daarvoor gebeurde in die school. Ja, Dat zou dan copycat gedrag zijn. Maar jij zegt wel, het is wel heel uitzonderlijk dat dit gebeurt. En dan ook twee van dit soort ernstige schietpartijen. Ja, is het dus toeval of zegt het toch ook iets over de Servische samenleving? Nou, veel mensen hier die zeggen dat de maatschappij de afgelopen 10, 15 jaar verhardt. En daarin speelt de politiek zeker ook een rol. President Aleksandar Vučić bijvoorbeeld, die heeft zich ontwikkeld tot een autocratisch leider die alle touwtjes in handen heeft. Hij beledigt en kleineert in zijn mediaoptredens regelmatig politieke en ook andere tegenstanders. En ook de media die op zijn hand zijn, doen daar vaak nog een schepje bovenop. En de populaire tv-kanalen, die zenden veel reality-shows uit. Die zijn het populairst. En daarin wordt regelmatig gescholden en er komt ook geweld vaak voor. Nou, dat sijpelt wel door in de samenleving, zeggen mensen hier. Aan de andere kant is er over de motieven nog niks bekend. Dus we moeten daar ook een beetje voorzichtig mee zijn. Maar als dat zo in de media soms tekeer gaat, hoe verslaan zij nu deze twee schietpartijen? Nou, dat is wel een voorbeeld van die verharding. Je zou denken dat ze vrij terughoudend zijn. Bijvoorbeeld omdat die schutter van woensdag hier in die school pas 13 jaar oud is. Maar ja, ze publiceerden al gauw foto's, de volledige naam van die jongen. En ook president Vučić die citeerde live op tv tijdens een persconferentie uit het patiëntendossier van die jongen. En vertelde ook over het beroep van zijn ouders en zelfs wat ze verdienen per maand. Nou ja, geen enkele terughoudendheid dus. En verder, de rol van de politiek. Hebben zij wel ook ideeën over hoe ze deze spanningen kunnen doen afnemen om nieuwe incidenten te voorkomen? Nou, gisteren kondigde president Vučić onder meer al een verscherping aan van de toch al strenge wapenwet. En vandaag doet hij daar nog een schepje bovenop. Hij heeft het over ontwapening van de samenleving, gehele ontwapening. In Servië zijn heel veel wapens in omloop, legaal en illegaal. Onder meer als overblijfsel van de oorlogen in Joegoslavië in de jaren 90. Zo'n 400.000 wapens zijn er legaal geregistreerd. En dat is nog zonder jachtwapens. Op elke 100 inwoners 30. En daarmee staat Servië op plaats 3 in de wereld. En een van de maatregelen die president Vučić aankondigde is dat er nu de komende 2 jaar geen nieuwe vergunningen worden uitgegeven en dat alle bestaande vergunningen tegen het licht worden gehouden. En volgens Vučić is het dan de bedoeling dat de meeste worden ingetrokken, zodat er uiteindelijk nog maar 10% overblijft. En dat gaat dan dus over die legale wapens. Illegale wapens kunnen mensen nu een maand lang inleveren zonder dat ze daar straf voor krijgen. Vučić neemt deze stap omdat hij die twee schietpartijen inmiddels ziet als een aanval op het hele land, zegt hij. Dus hij moet ook wel daadkracht nu tonen, wil die stevige machtspositie en toch ook wel de populariteit die hij heeft, wil hij die behouden. Correspondent Thijs Kettenis in Belgrado, dank je wel. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Aardig wat Britten staan dit weekend in Londen langs de route om een glimp op te vangen van alle pracht en praal van de coronation van King Charles. Maar er zijn ook veel mensen die gewoon thuis zitten, op een scherm kijken of bij buurtfeestjes zijn. Ook in de Zuid-Londense wijk Brixton gebeurt dat. Het Brixton Chamber Orchestra gaat in optocht van straatfeest naar straatfeest. En verslaggever Josephine Trehi ging eens kijken bij de repetities. In een buurthuis in Brixton is het orkest aan het repeteren voor morgen. Ondertussen praat ik even met Silas, de manager. Well, we are creating a coronation carnival to play at as many parties, street parties, parades, all over Britain. Ze gaan morgen door de hele wijk optreden op allerlei straatfeesten. Ze hebben wel 40 aanmeldingen gehad. Yes, we can't wait. We just hope the weather's okay. Ze zijn een liefdadigheidsorganisatie. De muzikanten krijgen wel betaald, maar alle concerten die ze normaal geven zijn gratis. En daarom vinden ze ook dat ze morgen moeten optreden. Enjoy what we do. So it's just great fun and it's very rewarding to give back to the community like that. In de pauze kan ik even een paar van de muzikanten spreken. Ola speelt de klarinet in het orkest. Yeah, I'm in my final year studying music. Yes. net als de anderen hier in het orkest, professionele muzikanten zijn. Ze zitten in het laatste jaar van het conservatorium hier. For me as a musician is an opportunity, is an excuse to get out and play and have some community engagement and make music. So I'm always down for that as a musician. So every time I hear, oh, there's going to be a holiday and there's going to be music around, that's me. And there's food as well, so what could be better? Voor hem is het eigenlijk als muzikant gewoon min of meer een reden om op te treden, om een feestje te bouwen, lekker eten. We just like, yeah, there's the whole questions about the British colonial past. And yeah, a lot of us have stories and things that have been hurtful about. Juist in dit soort delen van Londen, waar heel veel verschillende culturen samenleven, is er ook wel discussie over de coronation. Niet iedereen is hier zo positief erover. Dat heeft onder andere te maken met het koloniale verleden van Groot-Brittannië. Is de coronation ceremony leading to something that makes different people from different parts of the world come together? Ola zegt dat hij graag het verleden wil laten rusten. Het gaat hem meer over de toekomst. En als de coronation iets is wat juist verschillende culturen bij elkaar brengt, dan is dat alleen maar positief, zegt hij. For those who come after us. I'm flying. Are you looking forward to the coming days? Yeah, I'm quite excited, you know. It's always nice to play a lot of live music in front of a lot of people. Flo speelt de saxofoon. So my opinion on the coronation is more than anything, it's a bit annoying because it's going to be hard to travel places. But also, I think there's a lot of issues in our country at the moment, like poverty and food banks. Ze heeft sowieso niet zoveel met de koninklijke familie. En helemaal het feit dat het natuurlijk zoveel geld kost en hier in Engeland er genoeg problemen zijn. Voedselbanken, zorg. Het is niet echt nodig, zegt ze voor haar. Being able to support our people and then having some sort of big ceremony for someone that no one really cares about is a bit on the nose, I feel. You won't be thinking about King Charles then? No, not really. We snel door naar correspondent Arjen van der Horst voor de laatste stand van zaken aan de vooravond van de kroning van Charles III. Ja, Arjen, we horen het dus. In de wijk Brixton zijn ze er al klaar voor. Geldt dat ook voor de rest van de Britten? Jawel hoor. De zwarte schoenen van de Household Cavalry zijn glimmend gepoetst. De grote berenmutsen zijn gewassen en geborsteld. De gouden koetsen zijn gepoetst. En ja, er zullen vast hier en daar wat kleine aanpassingen en oefeningen zijn in die laatste uren voor de grote kroningsceremonie morgen. Maar het Koninklijk Huis is er klaar voor. En dat zal je waarschijnlijk niet verwonderen, want als de Britten ergens goed in zijn, ja, dan is het pomp en ceremony. Operation Orb, operatie Rijksappel, is al maanden in voorbereiding. En we zagen de afgelopen weken een paar grote nachtelijke oefeningen met de militair en de koetsen. En naar verluid heeft koning Charles in Buckingham Palace een kroningstheater, zoals het zo mooi heet, een kroningstheater zoals we dat gaan zien in Westminster Abbey, heeft hij laten nabouwen, zodat ook hij en Camilla uitgebreid konden oefenen. En langs de route, ja, hebben zich al dagen royalty fans verzameld. Dus ja, de Britten zijn er klaar voor. Ja, maar als ze al zoveel hebben geoefend, wat gaat er de komende uren dan nog gebeuren? Niet zoveel meer. De grote generale repetitie was afgelopen woensdag. Nu is het vooral zaak, denk ik, om de mensenmassa's in goede banen te leiden. En ja, bij grote evenementen normaal hanteren de Britten een ticketsysteem. Maar dit keer geldt het principe first come, first serve. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus alleen de fans die zich heel vroeg gemeld hebben, ja, die zijn verzekerd van een plekje. En politieagenten, ja, die zullen de toeschouwers dan morgenochtend in alle vroegte manen om hun tentjes in te pakken, zodat er, ja, maximaal plek is, hè, om plaats te maken voor zoveel mogelijk mensen. Maar als het vol is, ja, dan kunnen de liefhebbers uitwijken naar de grote parken rond Buckingham Palace, waar grote schermen zijn opgesteld. Arjen, wij hebben morgen samen een speciale uitzending, hè, op deze zender tussen 12 en 2. Is er nog iets waar jij speciaal naar uitkijkt? Ja, ja, dat moment toch wel dat die eeuwenoude St. Edward's Crown op het hoofd wordt gezet van Charles. Het moment dat de trompetten schallen en overal in het land saluutschoten klinken, is toch wel de climax van die dag. Ik werk al sinds 2006 met tussenpozen als correspondent in het Verenigd Koninkrijk. En onder de buitenlandcorrespondenten, ja, werd altijd druk gespeculeerd. Wie gaat het meemaken? Een Britse kroning. Nou, we hebben er heel lang op moeten wachten, 70 jaar lang. De meeste Britten hebben nog nooit een kroning meegemaakt. En dat geldt ook niet voor deze correspondent. Dus dat is wel bijzonder. Jij gaat het voor ons verslaan. Morgen dus. Correspondent Arjen van der Horst, dank je wel voor nu. En dat was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met David Bogert. Waar gaan jullie het over hebben, David? Ja, morgen wordt, zoals we bij jullie al hoorden, koning Charles niet alleen gekroond als koning, maar ook gezalfd als hoofd van de Anglicaanse kerk. Is zo'n staatsgodsdienst nog wel van deze tijd? Dat gaan we zo meteen bespreken in Dit is de Dag. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Ismael de Bruin. Fijne avond. NPO Radio 1. Volgens Oekraïne lijkt het er niet op dat de Russen bij de stad Bakhmut een gebrek hebben aan wapens of munitie. De Oekraïnse onderminister van Defensie zegt dat er Wagner-strijders van andere plekken naar Bakhmut worden gestuurd. Ze denkt dat de Russen de Oekraïnse stad nog voor de Russische dag van de overwinning aanstaande dinsdag onder controle willen hebben. De optredens op de bevrijdingsfestivals in Assen en Groningen zijn weer verder gegaan. De organisaties van de festivals hadden het terrein vanmiddag een tijd lang ontruimd vanwege het slechte weer. Het festival in Groningen gaat vanavond langer door. Drie mensen met een koninklijk lintje hebben de onderscheiding teruggegeven. Dat heeft de kanselarij der Nederlandse Orden gezegd. Ze deden dat uit protest tegen het lintje dat anti-Zwarte Piet-activist Mitchell Esaias dit jaar kreeg. Tegenstanders noemen hem onder meer opruiend. En dan het weer. Vanavond eerst nog een bui, mogelijk met onweer. Maar geleidelijk wordt het droog. Het koelt af naar ongeveer 9 graden. Morgen begint zonnig, later buien bij 18 tot 21 graden. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Daar zit Helene de Geest. De meeste files staan nog in de zuidelijke helft van het land. Ze worden wel korter. 150 kilometer staat er nog bij elkaar. Er zijn nog wel grote problemen op de A16, Belgische grens Rotterdam. Want de weg is dicht bij Breda-Noord na een ernstig ongeluk. Het verkeer wordt de A58 opgeleid en kan dan keren bij Etten-Leur. Gaat waarschijnlijk tot 8 uur vanavond duren. Het is daardoor heel erg